Let's chant. Bruh, bruh, brag. Bruh, ag, brag. Bruh, bruh, brick. Bruh, ick, brick. Cruh, cruh, crab. Cruh, ab, crab. Cruh, cruh, crib. Cruh, ib, crib. Druh, druh, drag. Druh, ag, drag. Druh, druh, drum. Druh, drum.